प्यारे पापा जान, ये शायद फरमाइए, क्या रमजानुल मुबारक और ईद उल फितर का चांद तलाश करना हर एक के लिए जरूरी है? हर एक के लिए नहीं है, अलबत्ता 29 शाबान को गुरूबे आफ्ताब के बाद हिलाले रमजान की तलाश फर्जे किफाया है। फर्जे किफाया यानी अगर कोई भी ना देखे तो सब गुनाहगार होंगे, अगर कोई एक भी तलाश यानी कुछ लोग तलाश कर लें तो सबसे फर्ज साकित हो जाएगा। और इसकी वजह मेरे आका आला हज़रत ये बयान फरमा रही है, आला हज़रत का ही मैं शब्द अर्ज कर रहा हूं कि फर्ज किफाया आला हज़रत ने लिखा है इसको, और वजह इसकी जाहिर है कि शायद शाबान 29 का हो जाए तो कल से रमजान है, अगर चांद का ख्याल ना किया तो अजब नहीं कि हो जाए और ये बेखबर रहे, तो कल शाबान समझ कर ना हक रमजान का रोजा जाए, तो रमजान का रोजा फर्ज बचाने के लिए, फर्ज रोजा बचाने के लिए 29 को चांद तलाश करना यह फर्ज किफाया है। मजीद फरमाते हैं, यूं ही 29 रमजान को हिलाल ईद की तलाश। हिलाल बोलते हैं पहली तारीख के चांद को, पहली तारीख का चांद होता है उसको हिलाल बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और 14वीं के चांद को बोलते हैं बद्र, तो हिलाल का यहां मसला बयान हो रहा है। तो ईद का चांद 29 रमजान को तलाश करना, चांद हो गया और ना देखा तो जानबूझकर ईद के दिन रोजा हराम में मुब्तला होंगे, यानी ईद का रोजा हराम है तो वो हराम के गुनाह में पड़ जाएंगे और ईद को रोजा रख लेंगे, तो 29वीं रमजान को भी चांद ढूंढे, समझ लें कि ईद का चांद भी 29 को तलाश करना जरूरी है। 30 को तलाश करना जरूरी नहीं लिखा है, लेकिन 30 अंडर स्टूड होता है, आज जैसे 30 है तो अंडर स्टूड है कि रमजान खत्म हो जाएगा, सूरज डूबेगा। तो 29 जी कायदा को हिलाले जिल हिज्जा की तलाश भी जरूरी है। तो आला हज़रत फरमाते हैं अकूल, अकूल के माने मैं कहता हूं, ये यूं जरूरी हुआ कि हज्जो नमाज ईदो कुर्बानी और तकबीरात तशरीक के औकात जानने इसी पर मौकूफ हैं, तो इसकी तलाश आम लोगों पर वाजिब किफाया होनी चाहिए और अहले मौसिम पर फर्ज किफाया, कि वहां बेख्याली में चांद 29 का हो गया और बना रखा 30 का, चांद की रुयत साबित होनी चाहिए, इसका नजर आना साबित होना यह जरूरी है। चांद कोई रोज हर महीने फना थोड़ी हो जाता है, चांद तो होता है लेकिन अब बादलों में बिल्कुल छुप ही गया, ऐसे अब्र छा गए कि नजर ही नहीं आया, तो फिर 29 को जब कोई भी रुयत हिलाल का सबूत ही ना मिला, कोई देखने वाला गवाह ना मिला, तो वो जाहिर है कि वो माना ही नहीं जाएगा ना कि रमजान आ गया या ज़िलहिज्जा आ गया, तो चांद तो इस वक्त भी मौजूद है, कल भी था, परसों भी था, दो चार दिन के बाद भी मौजूद ही रहेगा, तो जब अल्लाह चाहेगा तब फना होगा ना, इस वक्त तो बाकी है ना चांद, तो चांद नजर आने पर मौकूफ है। तो महकमा मौसमियात वालों को भी ये फर्ज, इनको और इन पर फर्ज किफाया है कि ये ज़ी क़ादा और ज़िल हिज्जा का चांद 29 का तलाश करें, सिर्फ अपने इल्म पर एतमाद करके मुसलमानों को खतरे में न डालें इनकी इबादत को, कि हज नमाज ईद कुर्बानी तकबीरात तशरीक सब इनका ताल्लुक इन दोनों चांदों से, दोनों महीनों के चांद से। ये मैंने इसकी तफसील करके आसान अल्फाज में अर्ज कर दिया, अभी मजीद तफसीलात इसकी बाकी हैं लेकिन मैं इस वक्त बयान नहीं कर रहा। रजब को हिलाले शाबान, 29 शव्वाल को हिलाले ज़िलकादा की भी तलाश करें। आला हज़रत फरमा रहे हिलाले शाबान की तलाश का हुक्म खुद हदीस में, हिकमत इसमें यह है कि जब रमजान का चांद बवजह अब्र नजर नहीं आया, बादलों की वजह से नजर नहीं आया, तो हुक्म है कि शाबान की गिनती 30 पूरी कर लें। जब शाबान का चांद बतहकीक, चांद बतहक्कुक ना मालूम होगा तो उसकी गिनती पर क्या यकीन हो सकेगा। यूं ही अगर ज़िलहिज्जा का चांद नजर ना आए तो ज़िलकादा की गिनती 30 रखेंगे और वही बात यहां पेश आएगी। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।